الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لو إن شاء الله تنعنز حديث يا ستة كن يملانغ وصوم تكون حديث يا ستة كتاب الصيام حديث يا حفصة عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال kutoka kwa Hafsa ambaye ni mama wa waumini kwa kuwa yeye ni mke wa mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال hakika mtume rehma na amani zimfikie amesema man lam yubayit siyama qabla alfajri, yule ambaye ama yeyote ambaye hato lala na hatoweka nia ya kufunga saumu kwa kipindi cha usiku kabla ya alfajiri kufika au ametia nia, fala siyama lahu, basi huyo hata akifunga atakuwa hana saumu ikiwa hakutia nia hiyo ndani ya wakati usiku. Mtume anasema man lam yubayit asiyama, ambaye hatoweka nia ya saumu wakati wa usiku kabla alfajri, kabla ya alfajiri kuingia, na alfajiri ambayo inakusudiwa hapa ni alfajru as-sadiq, maana yake ni ile alfajiri ambayo ni ya wakati wa kuswali swala ya alfajiri, basi mtu huyo mtume anasema fala siyama lahu, atakuwa somo yake haikubaliwi na hisihi ikiwa atafunga bila ya kunuia usiku kabla hujamalizika. Rawahu al-khamsa, hadithi impokewa na maimamu watano. Wamala at-Tirmidhi, na imamu Tirmidhi akawa amelemea wan-Nasa'i na hata pia imamu Nasa'i wote wawili ila tarjihi waqfihi, ya kuwa wametilia uzito kwa kuwa maneno haya ni maneno ya huyu sahaba ambaye ni Hafsa wala si maneno ya mtume. Waqf maana yake ni maneno ambayo hayakufika kwa mtume isipokuwa ni maneno ya sahaba. Wasahahahu marfu'an Ibn Khuzaimah, lakini al-Imam Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wakaisahihisha hadithi hii na kisha wakaisahihisha kuwa ni hadithi ambayo ni marfu kwa kuwa imeinuliwa mpaka kwa mtume, kwa hivyo ni hadithi ambayo ni maneno yamemfikia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yametokamana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidara Qutni, la siyama liman lam yafrid liman lam yafriduhu min al-layl, hana saumu kwa hadha nafyu, yani nafyu al-qabul wa nafyu siha, manake itakuwa mtu huyo saumu yake haitosihi liman lam yafriduhu, kwa yule ambaye hatoweka nia yake minaleili kwa kipindi cha usiku. Kwa hapa mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi hii bila shaka kila anachokisema kimeeleweka, nacho ni kuwa ni lazima kwa muislamu anapo kusudia kufunga saumu mchana, basi ule usiku wa kuamkia mchana huo au ametia nia. Na hapa saumu ambayo inakusudiwa ni saumu ya faradhi, na maulama wametilia uzito kwa kuwa saumu inakusudiwa hapa ni saumu ya faradhi, ndio lazima nia yake uitie usiku kabla ya alfajiri kwa sababu ya hadithi ambayo wewe tukaisoma ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kwa baadhi ya wake zake na alikuwa amefunga, akauliza kama kuna chakula, akamwambia kipo. Basi akasema nilikuwa nimeamka na nia kufunga, lakini akala. Kwa nini? Kwa sababu ni somo ya sunna. Na siku nyingine akaamka na hana nia ya kufunga, lakini alipouliza kuwa chakula kipo akaambiwa hakipo, basi akaweka nia kuwa afunge licha kuwa siku hiyo alikuwa hajaamka na nia kufunga. Kwa hivyo kwa jumla hadithi hiyo sasa maulamu alipoiona na akaifanyia jamu na hadithi hii, wakaona kuwa hapa hii nia ambayo lazima itiwe usiku ni nia ya saumu ya faradhi. Ngawa kuna khilafu wengine wameenda katika jamu ambayo si hiyo, lakini wakasema kuwa fadhali saumu zote lazima utie nia nini usiku, iwe ni ya faradhi na iwe ni ya sunna. Naelewa. Lakini sasa kwa maneno mengi ambayo amesema na mwelema, kwa ufupi ni kuwa kauli ambayo wallahu alam ni ina nguvu katika kauli zote hizo ni ile inayosema kuwa saumu ya faradhi ndio lazima utie nia usiku, na saumu ya sunna unaweza kama uja kula mchana lakini unataka kuanza kufunga, unaweza kuanza hata kama hukutia nia usiku. Hadithi ya saba. Wana Aisha radhiyallahu anha qalat, hadithi ipokewa na Aisha radhi za Allah zimfikia, anasema dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume aliingia kwangu sallallahu alayhi wasallam rahma na mazi zimfikie, dhata yaumin, siku moja, faqala, kisha mtume akasema hal indakum shay'un, je mna chochote? Kulna, Aisha anasema tukasema la, hatuna chochote, na nakusudia hapa chakula. Kala, mtume akasema fa inni idhan saimun, basi mimi nimefunga, basi mimi basi nafunga. Thumma Aisha anasema kisha atana yauman akhar, mtume tena akaja kwetu sisi siku nyingine, faqulna, kisha tukamwambia mtume uhdiya lana haisun, tumepewa zawadi, na zawadi yenyewe ni chakula ambacho kinaitwa hais, na hichi ni chakula ambacho hutengenezwa na tende na maziwa yale yakaushwa, alafu na samni, uchanganywa vitu hivi kisha kikawa ni chakula ambacho ni cha kutamanisha na ni kizuri. Sasa hii chakula walikuwa wamepewa zawadi wake za mtume, na mtume alipoingia akaambiwa kuwa wana chakula. Sasa mtume aliposikia kuwa na chakula hicho, faqala, mtume akasema arinihi, ebu nionyeshe hicho chakula, falakad asbahtu saiman, kwani kwa hakika nimeamka leo ikiwa mimi nina saumu. Faakala, lakini kisha mtume akala. Rawahu Muslim, hadithi mpokewa na Imamu Muslim. Kwa hivyo hadithi hii tuona kuwa kuna siku mtume alikuja na alipouliza kama kuna chakula akaambiwa hakuna chakula chochote, basi akaamua kuwa sasa anafunga, licha kuwa hadithi dhahiri yake yaonesha kuwa alikuwa hana nia kufunga. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anauliza chakula kumaanisha kuwa alikuwa anataka ale, lakini alipoambiwa kuwa hamna chakula, basi hapo kwa hapo akafanyaje? Akasema basi mimi nafunga. Na siku nyingine alipokuja akauliza kama kuna chakula, akaambiwa tu kuna chakula, basi akawa anasema aoneshwe, na alipoonyeshwa kala, ingawa alisema kuwa alikuwa amamka siku hiyo akiwa ana azma na nia ya kufunga, na hata alikuwa amefunga, lakini kwa vile saumu ya sunna mtu anaruhusiwa kula, yani kuivunja na ana madhambi, anasema alimutatawiu amiru nafsihi, yani yule mwenye kufanya jambo la sunna huwa anajiongoza mwenyewe, anakitaka anafanya jambo lile mpaka likamilike ndio apate thawabu zake, na anaweza akaliacha njiani na asipate dhambi, asipate dhambi. Kwa maana hiyo hadithi hii ndio tumeizungumzia hivi punde, ya kuwa ukijumuisha na ile hadithi ya mwanzo ya Hafsa, utapata kuwa sasa maulamu akasema hii ilikuwa ni kwa saumu ya sunna, na ile ingine ambayo ni lazima mtu kabla ya alfajiri kufika awe ametia nia ni saumu ya nini, ya faradhi. Ma yukhadhu min alhadithaini, ani yale ambayo yanachukuliwa kwenye hadithi mbili katika faida. Faida kwanza, yadullu alhadithi, yaonesha ile hadithi ambayo ni hadithi ya Hafsa, ile hadithi ya Hafsa ambayo tumeanza kuisoma, ala anna siyama labuda lahu min niyya, ya kuwa saumu lazima mtu aitilie nia. Kwa si saumu peke yake bali ibada zote lazima Muislamu aweke nia, kwa mujibu wa hadithi iliyopokewa na Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mtume anasema inama al-amalu binniyat wa inama likulli imrin ma nawa. Kwa ina maana kuwa lazima pia saumu inaingia katika ibada ambazo lazima mtu aweke nia. Kwa hivyo hiyo ndio faida kwanza mtu nipata katika hadithi hii. Na jambo la pili ambalo hadithi haikutaja lakini lazima tuelewe ni kuwa waniyatu mahalluha alqalb. Nia ambayo tunizungumzia hapa kuwa lazima itiwe katika ibada yote ikiwemo ibada ya saumu, mahala pake ni moyoni. Kwa hivyo unaweza ukapita kwa baadhi ya misikiti siku za Ramadhani, baada ya kumaliza swala ya tarawih, basi wanaanza kunuia, nawaitu nawaitu saumiradin saumiradin, hii yote inakuwa ni bida. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa haijawahi kupokewa kwa mtume kuwa alifanya mambo hayo, wala kwa maswahaba, wala kwa watu wema waliotangulia, bali kilichopokewa ni kuwa nia ipo na ni lazima, lakini sasa inatiwa moyoni. Ndio maana nia. Kwa hivyo atlafudhu biha bida, kule kuitamka nia kwa kusema kuwa hiyo ndio nia inatamkwa, hilo ni jambo la uzushi alifai. Kwa unapokuwa moyoni fikra imekujilia ya kuwa kesho utafunga, kisha baadaye na hata labda usiku kaamka ukala daku, basi yatosha kuwa nini? Una nia. Na ukiamka asubuhi inakuwa maana yake tayari una nia, alafu utafunga. Lakini ikiwa umelala usiku mzima na hukusudia kabisa wala hukuweka nia kuwa utafunga, mpaka hata kiasi cha kuwa haukuamka daku. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa unajua kuwa kesho sifungi, kisha sasa ifike kesho yake mchana, sasa nataka kufunga. Sasa hapa itakuwa ina maana kuwa hukutia nia usiku. Sasa itaangaliwa kama ni somo ya faradhi, basi itakuwa haikubaliwi. Ni kwa somo ya sunna inakubaliwa. Kuna baadhi ya ulama wamesema kuwa hata saumu ya faradhi pia unaweza ukatia nia mchana kwa kutumia ile hadithi ya kufaradhishwa saumu ya Ashura. Na ni kwa sababu saumu ya Ashura ilifaradhishwa mchana, habari ya kuwa ni faradhi ilikuja mchana. Habari hiyo mtume akaambia sahaba, atangazie masahaba wenzake ya kuwa yule ambaye alikuwa amekula tena asile, ajizuie kula mpaka jioni, na yule ambaye alikuwa hajakula asile mpaka jioni, kwa kuwa siku hiyo ni faradhi kufunga ambayo ni siku ya Ashura. Kisha baadaye mtume hakuambia masahaba walipe siku hiyo, hasa hasa kwa wale ambao tayari walikuwa asubuhi washakula. Sasa mwalimu akasema, unaona hii ina maana kuwa hii ni saumu ya faradhi, na hivyo hivyo mtume akawaambia kuwa waweke nia hapo mchana, na wakaendelea kufunga na wakubaliwa. Lakini sasa ukiangalia kwa makini, hii inachukuliwa kuwa ni hadithi ambayo ni kuwa mtu, tuchukulie mfano kama ile siku ya mwanzo ya kufunga Ramadhani, ya kuwa labda mtu alikuwa hajui kama mwezi umeonekana. Sasa ndo hadithi hizi zikatumika, kwa kuwa sasa haujui, kisha baadaye ukaja ukapata habari hiyo asubuhi, na ulikuwa wewe haujui kama ni Ramadhani, ili ndiweke nia usiku. Sasa kwa mtu kama huyo hadithi inatumika, kwa kuwa anaweza hapo kwa hapo habari kimfikia anaanza kufunga na kutia nia. Lakini unajua kabisa kuwa kesho ni Ramadhani, kwa kuwa labda ni siku ya pili ya tatu ya nne, unajua kabisa kesho ni Ramadhani, lakini usitie nia. Kisha eti asubuhi sasa ndio utie nia, alafu natumia hadithi ya Ashura, itakuwa hadithi ya zingiani. Kwa sababu hii hadithi maswahaba walipolala usiku walikuwa hawajui kama kesho itakuwa ni Ashura, ndio wasiweke nia. Sasa ndio waambiwa asubuhi kwa ikeni nia, hawakuwa wanajua, walikuwa wanajua kuwa kesho hakuna somo ya kufunga, lakini sasa asubuhi ndo akaambiwa kwa sasa kuna saumu ya kufungwa na ni lazima, kwa hivyo ni kwa kila mtu ajizuie kula. Kwa hiyo tunasema hadithi hiyo inatumika kwa ile siku ya kwanza ya Ramadhani ambayo labda kuna watu walikuwa wameona mwezi na habari ya kuona kwa mwezi, wengine hawakupata. Kwa hivyo akaamka asubuhi ndo ukapata habari hiyo. Sasa hawa ambao walichelewa kupata habari hiyo mpaka asubuhi wanaweka nia wakati huu na wanaendelea kufunga na somo itakubaliwa. Na ndo kauli ya maulama wengi wa Ahlusunna wal Jamaa. Kwa kuwa si lazima kwao kulipa sikio, hata kama alikuwa amekula ataachia kula hapo na atie nia kufunga na siku iliyobakia afunge. Kisha siku hiyo itakubaliwa kwa mujibu wa hadithi hiyo ya Ashura kama ilivyo faradhishwa mwanzo, kisha Mtume akamwambia maswahaba wafunge sawa sawa alikuwa amekula ama alikuwa hajakula. Faida nyingine kwa hadithi ambayo tunaipata kuwa pamoja na kuwa nia ni lazima katika kila ibada ikiwemo saumu na kisha nia mahala pake ni moyoni, faida tatu ni kuwa lazima kuweka nia kwa kipindi cha usiku. Anna tabita niyati bi an takuna fil layli huwa khasun bi sawmi alwajib, na hii ni khaswa kwa saumu ya faradhi. Wa huwa saumu Ramadhan adaan wa qadhan, na hii ni saumu Ramadhani sawa sawa iwe unaifunga kwa wakati wake ambao ni mwezi Ramadhani au qadhan, ama unaifunga kwa kulipa katika miezi mingine ambayo si Ramadhani, lakini kwa vile unataka kulipa hiyo Ramadhani ambayo siku moja mbili ilikupita, hasa ukijua kwa ni kesho, basi nia hiyo ya kufunga kesho na ni Ramadhani weke nia usiku kabla ya asubuhi. Na pia inaingia ndani saumu zingine za faradhi kama saumu ya kafara na saumu ya nadhiri, pia zote hizo yatakiwa mtu alale akiwa na nia na usiku awe ana nia kabla ya asubuhi ya kufunga ndipo afunge. Ama saumu ya tatawu ani ya sunna, tumeona kuwa inaruhusiwa mtu kuweka nia mchana kama iliyotokea kwa Mtume na akafunga na inakubaliwa. Lakini saa ile saumu ya sunna ambayo tunasema kuwa mtu anaweza kuweka nia mchana kama ilivyotokea kwa Mtume ni kwa yule ambaye alikuwa hajakula. Ama kwa yule ambaye alikuwa ashakula, huyo sasa tunaweza kuweka nia alafu akafunga, itakuwa manake afunge siku nyingine. Lakini ikiwa labda hajakula kisha baadaye akawa sasa ameazimia kufunga na ni asubuhi, basi hamna shida. Kuna baadhi ya maulama wakaweka kuwa lakini sipite saa sita, mwingine akasema lakini yote hayo utapata kuwa kuna dalili, muhimu ni kuwa tu ni kwa vile hujakula basi unaweza kuweka azma ya kufunga na ukafunga. Naam, nadhani hizo faida za tosha. Tuende kwa hadithi ya nane. Wa Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, hakika Mtume rahma na amani zimfikie anasema, la yazalu an-nasu bi khairin, wataendelea watu kuwa katika akhiri, ma'ajjalul fitra, pale watakapokuwa wanaharakisha kufuturu, wanapokuwa wamefunga mchana basi wakati kufuturu wakawa wanafanya haraka kufuturu wasicheleweshe kufuturu. Mutafakun alayhi, mpokewa na Bukhari na Muslim. Kwa hadithi Mtume anasema la yazalu nasu, ana hawato acha watu bi khairin, kuwa katika khairi, ani wanaendelea kuwa katika khairi. Na sababu ya kuwa katika khairi nini? Maajalul fitra, pale watakapokuwa katika siku zao za kufunga, wakiwa wamefunga mchana basi wanaharakisha kufuturu kipindi cha jioni baada tu ya jua kuzama. Kwa hapa kuharakisha kufuturu si tuharakishe mpaka kufuturu kabla wakati, lakini kwa kuwa baada tu ya wakati kufika hivi basi nafuturu bila ya kuongeza muda kwa sababu nyingine yote, kama inavyotokea kwa kuwa kuna watu wanaongeza muda kwa kusema kuwa huu ni muda wa kuondoa shaka, basi wanaongeza kama dakika 5 ama dakika 10 kama, kwa hivyo ni makosa. Kumtakiwa madam tushahakikisha kuwa jua limezama na yeye ndio alama ya kuonesha kuwa sawa wakati wa kufuturu umeshafika, basi moja kwa moja yatakiwa watu wafuturu. Na hakuna mjadala wa kuwa sasa itakuwa, lakini jua limezama, lakini sasa kalenda inaonesha kuwa wakati bado, sisi hatujawekewa kalenda kwa kuwa ndio kipimo cha kufuturu tunapokuwa tumefunga. Hapana, isipokuwa kalenda tuipingi, tunasema kuwa ni moja katika vitu vinavyosaidia Waislamu. katika kujua kuwa wakati umefika, kwa wale ambao labda hawatojaliwa kujua wakati jua limezama ama bado halijazama, kwa kuwa nini, labda wana sababu moja ama nyingine inayozuia kufanya hivyo. Lakini sasa tunapokuwa tuna uhakika ya kuwa jua limezama kwa sababu tumeliona na tuna uwezo kuliona, kisha tukaona kuwa limezama tayari, lakini kwa upande huu wa kalenda bado kalenda nasema kuwa muda bado, kalenda inaachwa. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndio asli. Kitu gani asli? Ni jua kuzama. Ndio asli ya nini? Ya Muislamu kufuturu kwa kujua nini wakati umefika. Lakini hii kalenda ni wasila basi. Ni wasila. Yaani ni kitu, ni chombo ambacho kinatufikisha katika ile asli ya kujua kuwa jua limezama. Lakini hii wasila ikiwa manake itaonekana kuwa si sawa, basi tunaiacha. Na mbali na yote ni jitihadi ya mwana chuoni ambaye alitunga ama akaweka hiyo kalenda, akiwemo Sheikh Abdullah Farisi. Kwa hivyo akipata bila shaka atakuwa amepata na ana thawabu mara mbili, ya kujitahidi na ya kupata. Lakini akikosea pia atakuwa na thawabu mara moja ya kupata, lakini kosa lake hatumfati kwa hilo kosa, itakuwa anasamehewa kwa sababu alijitahidi na kusudia kupotosha watu, lakini sasa kwa kosa hilo hatumfati. Hiyo ndio sawa kabisa. Kwa tunasema ni kweli kuna kalenda, lakini hizo kalenda hazifai watu wazitegemee kwa kiwango cha kuonesha kuwa kana kwamba ani mtu hafai kuongeza ama kupunguza dakika yote kwa hiyo kalenda ilivyosema. Mbona sivyo hivyo? Sisi tunatakiwa tujitahidi kufata asli ilivyo na kujitahidi hata kama kalenda ipo, lakini pia tuangalie je inaendana sawa na kuzama kwa jua ama haziafikiani. Kama haziafikiani, basi kalenda tunaweka kando, tunafuata ile asli ambayo ndio sawa. Na pia tunasema kuwa pamoja na kuwa tunafuata jua, hili jua ambalo tunalifuata kuwa tuone limezama, si kwa kueti upande juu ya gorofa ama juu ya mti mrefu kama mnazi ndio ujue kwa majua limezama. Hapana, ukiwa umesimama tu hivi kwa miguu zako chini, basi unaangalia jua. Kwa hivyo likishazama, hata kama mbele yako kuna mlima, lile jua likishapotelea hivi kwenye ule mlima, basi kuisha ina maana kwa lishazama. Si lazima uwe mahala tambarari ama labda upande juu kabisa mpaka uone kuwa limezama, siji mpaka wapi, hapana. Kwa hiyo ndo nini, ndo maana ya jua kuzama. Ndio sababu kuna siku Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na maswahaba akiwemo Bilal, na Bilal alikuwa amepanda juu ya mtende, anatunda tende ili watumie kufuturu. Basi Mtume akawa anamwambia Bilal, shuka ili utanilie chakula cha kufuturu. Bilal akawa anasema ya kuwa Mtume bado mchana. Mtume akamwambia tena, shuka utanilie chakula cha kufuturu. Bilal anamwambia bado ni mchana, mara tatu. Basi ni kuwa kisha Bilal akatikia amri ya Mtume na akashuka nini, akaandaa chakula na wakafuturu. Basi mmoja wapokeza anasema kuwa leo kama mtu angepanda juu ya ngamia, basi angeliona jua. Lakini kwa sababu ya wale wakuwa walikuwa chini wana wamesimama na jua lishazama, hawezi wakaliona, ikuwa hukumu ni yao. Kwa hawaja kalifishwa kuwa lazima tena wapande juu ndio waone kuwa jua bado ama vipi. Na sababu maulama akasema, mfano mtu amefuturu, ulikuwa wapi, mahala kama airport, kisha kafuturu, na baada ya kufuturu ukapanda ndege ukipaa juu ukoona jua ndio lile bado halijazama, wewe utakuwa hukalifishi tena kujizuia tusifunge. Kwa nini? Kwa sababu ushafuturu na mahala ambapo ulikuwepo, manake muda wa kufuturu ulikuwa ushafika kwa kuwa ulikuwa uko chini. Hasa wale ambao bado wako juu ya ndege na hawajafuturu, basi hao ndio wanatakiwa sawa angalie mpaka jua lizame. Lakini kwa ambao unatoka chini na ulikusha futuru, manake hukumu yako ishamalizika kwa kusha futuru, hasa wewe tena hauhesabiki katika wale ambao yeti kwa nini nimefuturu kabla wakati. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa hukumu ni ya kuwa uko chini, wala si eti uko juu kabisa upande juu ya minazi na mitende na magorofa au milima. Na kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yatakiwa watu harakishe kufuturu baada tu ya kujua kuwa wakati umefika. Na hapa kufuturu pia maana ambayo inakusudiwa ni kufuturu kila siku jioni. kuna kufuturu ya pili ambayo ni ile kufuturu ya Idul Fitri, lakini hiyo si lengo la hadithi hii. Walitirmidhi min hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wasallam qala qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kwa hivyo na hadithi al-Qudsi, Allah anasema ahabbu ibadi ilayya, ani waja ambao wanapendeza zaidi kwangu mimi, ajaluhum fitran, ni wale ambao huharakisha kufuturu. Kwa hivyo hadithi hizi mbili ni hadithi ambazo zazungumzia kuhusu sunna ya kuharakisha kufuturu, sunna ya kuharakisha kufuturu. Kuna jambo ambalo limezoeleka sana ambalo katika asli hili jambo halipo, nalo ni jambo la nini? La kufungamanisha kufuturu na adhana, ambapo hamana kile ambacho kipo ni kuwa kufuturu kumefungamanishwa na kuzama kwa jua. Mtume anasema idha aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat ash-shams faqad aftara saim, aniki usiku uta ingia kupitia upande wa huku, sababu usiku unaingia kupitia upande wa nini, wa mashariki. Wa adbara an-naharu min hahuna, na mchana ukawa waondoka kupitia upande wa huku, sababu huku ndio mwisho wa mwangaza sauna tuwa baada jua kuzama. Wa gharabati shams, na tukakisha kuwa jua lishazama, faqad aftara saim, manake hapo tayari mwenye kufunga huwa wakati wa kufuturu ushafika, nitakiwa awe amefuturu. Kwa mtume akafungamanisha kufuturu ani mwisho wa saumu na nini, na kuzama kwa jua, wala si kuadhini. Ingawa ndio ule wakati anapofahamu adhini, adhini ndio huo wakati wa kuzama kwa jua, jua linapozama. Lakini sasa ikiwa atachelewa kuadhini, sisi tujiambie kwa mpaka tumngoje adhini ndio tu futuru, la naweza tukafuturu na ajadhini kisha baadaye ndio akaadhini, ama naweza kaadhini na ndio tukafuturu. Kwa hiyo ikiwa itafikiana kuwa jua likizama tu hivyo anaadhini, kwa hivyo tunapokuwa tunafuturu na yeye pia anaadhini, sawa. Lakini akiwa yeye mwenyewe pia amefunga, pia anataka afuturu, kwa hivyo ikawa sana futuru ndio kisha kaadhini, hata sema kwa sasa yeye afuturu peke yake kwa sababu tumwadhini, alafu sasa kishaadhini ndio sasa sisi tufuturu. Hakuna wakati mbili wa kufuturu, ati kuna wakati wa muadhini alafu kuna wakati wale ambao si hakuna hiyo. Kwa watu wote wanafuturu kwa wakati mmoja. Kwa kishafika wakati muadhini afuturu na wale wengine pia wafuturu kisha baadaye aadhini, hamna makosa, kwa sababu kuadhini si kwa ati wakati ukifika tu hivi basi lazima iadhiniwe hapo kwa hapa tu, yafai kuchelewesha hata kidogo. Unaweza kuchelewesha kuadhini, lakini kile ambacho si vizuri kuchelewesha ni kufuturu. Kwa hichi ndio sunna imethibiti ya kuwa inatakiwa nini, tuharakishe. Kwa hiyo tunakiharakisha, hata ikibidi tukiharakishe kabla nini, kabla adhana, itakuwa hakuna makosa yote, wallahu alam. Kwa hilo ndio, hiyo ndio faida kubwa zaidi katika hadithi, istihbabu taajili alfitri, yani tunapendekezewa na ni jambo la sunna kuharakisha kufuturu. Waqad ittafaqa alulamao ala istihbabi taajili alfitri, na maulama wa maafikiana husu jambo hili au sunna hii ya kuharakisha kufuturu. Idha tahakaka ghurubu ashamsi, tunapokuwa tumehakikisha kuzama kwa jua, biruyatin iman, kwa kuona sisi wenyewe moja kwa moja, au bihabarin au bihabari fiqatin, ama kwa habari ya mtu ambaye tunamwamini, au ghalaba ala dhannihi alghurub, ama ikawa dhana yetu kubwa ni kuwa jua lishazama, basi pia tunaweza kufuturu. Na ishe kutokea zama za mtume, masahaba wakawa kwa mchana, mara kukaja wingu, na lile wingu likaka kwa muda, kipindi cha muda wa haja, basi masahaba wakaona jua lishazama, kumbe ilikuwa tu ni wingu limefunika jua, wakafuturu. Basi baada kufuturu tena, baada muda lile wingu likoondoka, jua likuonekana baada ya lishazama. Sasa ani manake washajua hapa, hata sisi tunaambiwa mwenyewe tunajionea tu, alafu nasema kuwa hapa manake tushafanya kosa. Lakini pamoja na hivyo, mtume hakuambia walipe hiyo siku ambayo walifuturu na kumbe ilikuwa jua lijazama, lakini kwa sababu tu ya dhana yao ya kuwa jua limezama kwa sababu ya lile wingu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa asli ni kuwa walikuwa hawafuturu wakiwa na jua ya kuwa ni mchana. Asinda sababu hata Sheikh Uthaymeen alipokuwa anaeleza kuhusu muftiratu saum asiyam, yani yale mambo yanayovunja saumu, akasema kuwa licha kuwa hayo mambo yapo, lakini pia hayavunji saumu mpaka masharti matatu yatimie, ndipo saumu ivunjike. Sharti la kwanza ambalo lafanya mpaka ukifanya jambo ambalo lavunja saumu, mfano kama kula, kama kunywa na mengineyo, saumu yake inavunjika, ni ufanye jambo hilo ikiwa unajua ya kuwa unafanya hivyo kwa wakati ambao haufai kufanya hivyo. Uchukue chakula unakula, na unajua kabisa mimi nakula chakula na saini mchana sifai kula kwa sababu ni wakati wa kufunga, hasa hapo ndio saumu inavunjika kwa sababu najua. Kwa hivyo ina maana kuwa ikiwa unakula na hujui, hapo saumu yako haina makosa, iko sawa kabisa. Mfano kwa mtu ambaye labda ameamka na labda ilikuwa kuna giza, yeye akachukulia tu kwa bado ni usiku, akala, kumbe lile giza ni giza kwa sababu ya kuwa kuna mvua, ama ni giza kwa sababu ya kuwa nyumba yake ameweka curtain na curtain ni nzito kiasi cha kuwa haingizi mwangaza. Alipokula mara anasikia nini huko nje, sauti za watu wanaongea, akifungua curtain hivi anaona kuwa ah, ni watu, najua ndio hilo. Huyo hana makosa na somo yake iko sawa. Kwa nini? Alikuwa hajui kama anakula na wakati wa kula nini umeshapita ama ufai. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kuwa hiyo ni sharti muhimu. Na sharti ya pili akasema kuwa nini, ni kuwa ni lazima ukila ama ukinywa ili uvunje somo yako wakati wa kula nakumbuka. Ukifanya hivyo na umesahau, pia somo yake iko sawa. Na tatu ni kuwa ule ikiwa wewe mwenyewe umeamua kula, ani mukhtaran. Na mukhtaran maana yake ni kuwa kinywa chake ni mambo mawili, ani usio umekula kwa kuwa umelazimishwa, ama ukao umekula kwa kuwa umekosea, ani umekula lakini ulikuwa hujakusudia kula. Kama mfano kwa watu ambao ulikuwa unaogelea, mara ghafla tu mawimbi yakaja hakupiga kushtukia nini, maji yameingia mpaka amefika kwenye tumbo, hasa hapo haujakusudia, ananta lasta mukhtaran, ana hukua umekusudia kabisa kunywa ile maji, lakini wenyewe anasema ni maglasi imeshaingia, imeshakunywa glasi, hasa hiyo haivunji saumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa umekunywa ile maji kimakosa, wanasema hivyo kimakosa, ama wanasema bahati mbaya. Hiyo ndio lugha mbili ile kwa haraka, wallahi alam. Kwa nadhani hiyo ndio sunna ambayo iko hapa na hadithi inaeleza ya kuwa tuharakishe kufuturu wakati unapofika. Kisha hadithi ikaeleza kuwa kule kuharakisha kufuturu ambayo ni sunna hii inafanya mpaka tuwe tuna khairi. Ana taajil alfitri dalilun ala baqai alkhairi. Kwa hivyo hiyo ni dalili ya kubakia khairi. Inda man ajjalahu, kwa yule ambaye atakuwa ameharakisha kufuturu. Wazawalu lakhairi, na yaonesha hadithi ya kuwa khairi itakuwa inaondoka, amman akharahu, kule atakayechelewesha kufanyaje kufuturu. Hii khairi ambayo inakusudiwa katika hadithi ni khairi gani? Alkhairu almusharu ilayhi huwa ittiba'u sunna. Hii khairi ambayo inakusudiwa katika hadithi ni khairi ya kufuata sunna. Wala shaka annahu sababu khairai ad-dunya wal akhirah, na hamna shaka ya kwa kufuata sunna ya mtume ni sababu kubwa ya kupata khairi ya hapa duniani na hata kesho akhirah. Na hii ni moja katika alama za muujiza mkubwa wa mtume. Na ni kwa sababu mtume alipokuwa anasema haya maneno, kulikuwa hakuna watu ambao wanachelewesha kusudi kufuturu kwa sababu ya kuona kuwa kufanya hivyo ni khairi. Lakini sasa hivi kuna watu katika mapote potofu wanaitwa Rafidha, Shia. Wanafanyaje? Katika sunna zao huwa wanafuturu kwa kuchelewa. Mpaka nyota zitoke, giza lingie, ndio sawa na futuru. Hasa hii ni kuonesha kuwa hii ni moja kati ya dalili za kuonesha kuwa ni watu ambao hawana khairi kabisa, hao Mashia. Na nyinyi mwajua kuwa huu ndio wakati wa Mashia kuzungumzwa mpaka watu waelewe ubaya wao, kwa sababu hao pia mwezi huu wa Muharram ndio mwezi ambao mara nyingi huwa wanazungumza hasa hasa kwa kuwa zumzia vibaya masahaba na bida nyingi zao ambazo huwa nazifanya ambazo ni kinyume na ahli sunna wal jamaa. Riwaya pili ambayo imepokea na Imam Tirmidhi, Mtume anasema kuwa Allah anasema kuwa wale waja ambao Allah anawapenda zaidi ni wale ambao anatakisha kufuturu. Kwa katika hadithi hii, hadithi inataja moja katika sifa za Allah, na sifa ni za sifa ya kupenda. Kwa ina maana kuwa pia Allah anapenda, lakini miongoni mwa sababu za Allah kukupenda ni kule kuharakisha kufuturu, inakuwa ni sababu ya kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii sifa ya kupenda ni moja katika sifa ambazo sisi ahli sunna wal jamaa tunazithibitisha kikamilifu kwa misingi za kuthibitisha sifa kama vile sisi wote tunathibitisha. Na tunathibitisha sifa hiyo bila takyifu, yani bila ya kusema vipi. Kisha tunathibitisha sifa hiyo bila ta'til, yani bila ya kukataa na kusema hiyo ni sifa tu lakini haina maana, ama tuseme pia sifa hiyo haipo kabisa. Na pia tunathibitisha sifa hiyo bila ya kufananisha, min ghairi tamthil, bila ya kufananisha kuwa anapenda kama anavyopenda kiumbe chake, hapana. Kisha pia tunathibitisha sifa hiyo bila ya tahrif, na tahrif maana yake ni kubadilisha maana. Tuweke hapo kwa sababu kupenda ina maana nyingine ambayo si ile kupenda ambayo tunaijua. Sisi ndio vile tunathibitisha sifa yote. Hasa kwa maana hiyo, tunapozungumzia kuhusu hii sifa ya kupenda, kuna watu ambao bila shaka watakuwa wameingia hapo moja kwa moja, ambao ni Mu'attila. Hao Mu'attila yakuluna inna Allah la yuhibbu. Hawa nasema Allah hapendi. La yuhibbu, Allah hapendi. Wala yuhabbu, na pia hapendwi. Na wameitwa pia Mu'attila kwa sababu hiyo, kwa sababu ta'til manake ni kukataa kabisa. Ta'til ni kukataa kata kata kabisa kuwa Allah ana sifa. Wallahu almusta'an. Na hao Mu'attila kuna siku walikuwa na mjadala na Ibn Taymiyyah. Sasa Ibn Taymiyyah akawa anathibitisha sifa za Allah ya kuwa Allah yuko juu. Hao anakataa Allah asifiki na sifa yote. Kwa hivyo hatuwezi kusema pia yuko juu. Hasa Ibn Taymiyyah akauliza, mimi Mola wangu yuko juu ya arshi, Rahmanu ala arshi stawa. Je, nyinyi Mola wenu yuko wapi? Yuko juu? Hapana. Yuko chini? Hapana. Yuko kulia? Hapana. Yuko kushoto? Hapana. Yuko mbele? Hapana. Yuko nyuma? Hapana. Yuko ndani? Hapana. Yuko nje? Hapana. Sasa nyinyi, akamwambia, nyinyi mnaabudu kisichokuwepo. Ani antum taabuduna adaman, ni mnaabudu kitu ambacho hakipo kabisa. Hao nani? Ni Mu'attila hawa, kwa sababu wanakata kila sifa ya Allah. Sasa lazima ikiwa kuna kitu kipo kiwe na sifa, kwa sababu sifa ya kitu ndio kuthibitisha kitu hicho kuwa kipo, kwa sababu lazima kipatikane na kiwe na sifa ambayo itakuwa yaonesha kuwa kitu hicho kiko na kiko hivyo na hivyo na hivyo na hivyo. Hasa wanakata kabisa, kata kata kabisa. Na sababu ya kukataa sifa za Allah ni kule kuogopa ya kuwa unajua tukithibitisha sifa tutakuwa tumefanisha Allah na viumbe vyake. Napo si kweli, Allah alithibitisha sifa akasema ya kuwa laysa kamithlihi shay'un, akakataa mwanzo kisha akasema wa huwa as-sami'u al-basir, lakini akathibitisha kuwa ana sifa ya kusikia na ya kuona. Kwa kumaanisha kuwa kuthibitisha kupo na kukataa kufanisha pia kupo, na zote zinakubalika kwa pamoja. Kisha kuna kikundi cha pili ambacho kinaitwa al-ashaira kuhusu sifa hii ya kupenda. Yakuluna inna Allaha yuhibbuhu khalquhu, ani Allah viumbe vyake sisi tunampenda. Walakinahu la yuhibbu, lakini yeye hapendi. Hasa hii ndio tofauti kati ya al-ashaira na Mu'attila. Mu'attila anasema kuwa Allah hapendi wala hapendwi, na hawa ashaira anasema la, Allah anapenda. Ani Allah anapendwa, sisi tunatakiwa tumpende Allah mwela wetu, lakini yeye hapendi. Kwa nini anakataa? Kwa kuwa Allah hapendi. Lianna ithbatal mahabbati lahu huwa ithbatu muhiluhu ila ma yanfa'uhu au amma yadhurruhu. Wallahu munazzahun an hadha. Wa hadha qawlun batilun li anna haulai shabbahu Allah ta'ala bi khalqihi thumma attaluhu min sifati. Asa shairu akasema kuwa Allah hafai kusifiwa na sifa ya kuwa anapenda, kwa sababu kumsifu na sifa hiyo ya kuwa anapenda ni kumsifu yule mwenye sifa hiyo na kitu ambacho kinamfaa. Unjua ukisema kuwa napenda, ina maana kwa pia kuna faida umeipata. Na faida yenyewe nini? Ni kuwa una jambo ambalo limekufaa wewe kwa kule kupenda. Sisi kama tuelewa lugha hiyo. Yaani mfano ni kuwa una kitu fulani ambacho kitu hicho umekipenda. Basi kule kupenda kwenyewe, hiyo ni faida umeipata katika moyo, kwa kuwa kuna raha fulani umeipata kwa sababu kile kitu kimekuingiza raha ile moyoni kwa kule kukipenda. Kwa sababu kuchukia pia ni sifa fulani ya kuwa moyo hauna furaha na kile kitu, kwa maana yake umepata upungufu fulani ya kutokuwa na raha na furaha katika moyo. Sasa wanasema kuwa kule kusema kuwa Allah anapenda ni kumaanisha kuwa ani sisi viumbe tumemsababishia Allah manufaa fulani kwa kuwa amependa. Kwa maana hiyo ni kwa sisi tumemuingiza Allah mapenzi yale, tumemsababishia, kwa hiyo kuna manufaa ambayo yametoka kwetu yakamfikia Allah. Kama vile pia, kwa hivyo tukithibitisha hivyo, tunamaanisha kuwa pia Allah asipopenda tutakuwa pia tumemsababishia madhara fulani, kwa kuwa nini? Hakupenda. Kwa hiyo maana yake ni kuwa sasa ni kama hana furaha, na ile furaha ni kuwa ni kukosa furaha, kwa hivyo ni madhara fulani yamepatikana kwa sababu ya vimvi yake. Na ambapo Allah hasifiki na ani haweza kawa hivyo, ani kuwa Allah hawezi akanufaika na viumbe vyake wala akadhurika na viumbe vyake. Kwa kusema kuwa anapenda ni sawa na kuthibitisha kuwa Allah sisi tumemsababishia manufaa fulani. Manufaa fulani, manufaa ambayo haifai kabisa Allah kunasibishiwa kweti kuna kiumbe chake ambacho kimemsababishia manufaa. Hasa hapa mushkili nini? Ni kuwa hao wanataka kutafsiri kule kupenda kwa Allah wakufanishi na kupenda kwa mwanadamu vile anavyopenda. Kwa kuwa mwanadamu akipenda lazima tu awe amenufaika na yale mapenzi fulani, ndio saa na kikosa ile mapenzi awe amedhurika na kule kukosa ile mapenzi. Hasa wanataka pia Allah awe hivyo. Kwa sisi tunasema la, sivyo hivyo. Allah anapenda, lakini kupenda kwake ni kupenda ambako hakufai kufanishwa na kupenda kwa viumbe vyake. Wallahu aalam. Nadhani itakuwa hizo hadithi mbili zimeleka. Hadithi ya 10. Naam. Kabla hadithi ya 10 nadhani kuna dhehebu la mwisho ambalo sana katika masala mahabba, nadhani ahlusunna waljamaa. Sisi tunathibitisha tukasema kuwa inna Allah yuhibbu wa yuhabbu. Allah anapenda na pia anapendwa. Kama jaat anususu bidhalika, kama ilivyokuja dalili kuthibitisha jambo hilo. Walakin mahabbatuhu li shay'in min al-ashiya'i hiya mahabbatu la'iqatun bijalalihi. Lakini kupenda kwake chochote ni mapenzi ambayo yanalingana na utukufu wake. Laysat kama mahabbatil makhluqin, si kama mapenzi ya viumbe. Anetu sisi, kwa sisi tunathibitisha kama alivyothibitisha Allah ya kuwa laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir. Hatufanishi Allah na chochote katika sifa zake, lakini pamoja na hivyo sifa ambazo amejithibitishia mwenyewe tunamthibitishia kama alivyojithibitishia bila kupinga wala kukanusha wala kubadilisha. Hadithi ya 10. Wan Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tasaharu fa inna fi suhuri baraka. Tafakun alayhi. Asadithi inaeleza sunna nyingine katika sunna za kufunga, nao ni sunna ya kula daku. Mtume anasema tasaharu, kuleni daku. Fa inna fi suhuri barakatan, kwa sababu kula katika kule kula daku kuna baraka. Katika kula daku kuna kitu gani? Kuna baraka. Baraka katika asili ya Kiarabu maana yake ni kuzidi kitu. Baraka maana yake ni kitu kinapozidi basi huwa kitu kile kinaitwa kina baraka. Na kuzidi kuna maana mbili muhimu ambao unaweza kutafsiri kwa maana kuzidi. Maana kwanza kuzidi ni kitu kuzidi idadi. Kitu kuzidi idadi. Mfano ni kuwa mtu alikuwa ana ng'ombe mmoja. Sasa akapata ng'ombe wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, hasa manake ng'ombe wamezidi. Hapo tayari umepata baraka kwa kuwa nini? Allah amekujalia una baraka katika wanyama wako wamezidi idadi. Lakini kuna baraka ina pili ya kuzidi kwa kiwango cha kile kitu, licha kwa kile kitu hakijazidi kwa idadi. Mfano na ng'ombe moja, lakini yule ng'ombe mashallah kawa ana baraka, kwa hivyo anatoa maziwa mengi. Ng'ombe mwenyewe mashallah ana kilo nyingi. Naelewa? Ng'ombe mwenyewe mashallah atakuwa akawa na faida nyingi ambazo nakuletea. Hasa itakuwa ng'ombe yule ana baraka. Kwa nini? Kwa kuwa ni ule ule, lakini sa baraka ni kulingamana nini mwenyewe anavyokufaa na faida zake. Sasa Mtume anasema kuwa baraka inapatikana kwa saumu ya atakayefunga pale anapokuwa amekula daku. Na daku ni chakula ambacho liwa usiku. Na ni bora zaidi kilio kwa kucheleweshwa, kama vile kufuturu huliwa kwa kutangulizwa, yani kwa kuharakishwa. Kwa hiyo yule atakayechelesha daku zaidi ndio pia atakuwa amepata amefuata sunna zaidi. Na si lazima mtu ale chakula chochote kitakachoingia mdomoni, basi na ikao umekipeleka mpaka tumboni inakuwa ndaku. Hata kama ni maji na chakula pia si lazima kiwe chakula, kwa lazima kiwe chakula umekula mpaka umeshiba. Hata kama ni tende, zabibu, naelewa, chochote inaweza basi inaitwa chakula, inakuwa ni baraka. Sasa hadithi hii impokewa kama tulivyoona hapa na Bukhari na Muslim. Lakini Imam Ahmad ameileta hadithi hii kwenye kitabu chake cha Musnad, kisha akazidisha, akaleta na ziada. Ingawa hadithi hii impokewa na Anas, lakini hadithi ile Imam Ahmad impokewa na Abu Said. Ziada yenyewe akasema ya kuwa Mtume alisema fala tadauhu. Kwa hiyo msiache kabisa daku. Walau ayatajara ahadukum jur'atan min ma'in. Hata kama mmoja wenu atakuwa ni mwenye kunywa tama la maji. Fa inna Allaha wa malaikatahu, kwani Allah na malaika zake, yusalluna ala almutasahhirina, huwa wanaoombea. Kama ni malaika wanaombea, na kama ni Allah manake anawapa na nini ani baraka wale wenye kufanyaje, wale wenye kula daku. Kwa ina maana kuwa kwa sababu hiyo yatakiwa tuwe hatuachi kabisa kula daku wakati wote tunapokuwa tunataka kufunga, kwa sababu ni miongoni mwa sunna ambazo tumemeza zaidi. Ukisoma hadithi kwa uwazi wake unaweza kadhania kuwa hadithi hii ni lazima mtu kula daku, kwa sababu tunasema tasaharu, na mwalimu wa sura anasema ya kuwa al-amru yaqtadhi al-wujub, yaqtadhi wujub al-ma'mur bihi wal-mubadaratu ila fi'lihi fawran. Hivyo ndivyo vile mwalimu wa sura anasema ya kuwa jambo likielezwa kwa kutumia kitendo cha kulazimisha, basi ina maana kuwa jambo hilo ni lazima lifanywe, na kisha pia ni lazima liharakishwe kufanywa, usichelewe. Kwa hivyo tunasema dhahir al-hadith wujubu as-suhur, walakin sarafahu al-wujubi ila an-nadbi, lakini sarfuhu an-wujubi ila an-nadbi huwa ma thabata min muwasalatihi sallallahu alayhi wasallam, wa qad naqala ibn al-Mundhir al-ijma' ala anna at-tasahur mandubun wa laysa biwajib. Kwa hivyo kile kinachofanya paka daku iwe si lazima ni kwa sababu imethibiti kwa Mtume kuwa kuna wakati alikuwa anafunga saum inaitwa saum al-wisal, ani saum ya mfululizo. Si mfululizo kwa kuwa leo afunge kisha afunge shukutwa, ani ni mfululizo kwa kuwa anafunga usiku na mchana, usiku na mchana, mchana hali usiku pia hali, hiyo ndio saum al-wisal. Lakini saum hiyo Mtume akawakataza masahaba kufunga, akasema kwa hiyo ni khaswa kwake. lakini pamoja na kuwa ni haswa, hii ni sunna aliyosema na pia alikuwa akiitekeleza, lakini kwa somo yake hiyo alikuwa saha haitekelezi. Kwa kumaanisha kuwa lao kama ingekuwa ni wajibu, ingekuwa somo yake hiyo, maana yake inakuwa nini, inamfanya paka aache jambo la wajibu. Kwa kumaanisha kuwa kumbe ni sunna. Na pili ni kuwa ijma pia, ana amepokea Ibn al-Mundhir ijma ya maulama ya kuwa maafikiana wote bila ya kutokea hata mmoja kupinga ya kuwa kula daku ni sunna, wala sinini wala si wajibu. Naam, baraka inapatikana katika kula daku, miongoni mwa baraka hizo ni kwa kuwa utakuwa umefata kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na bila shaka kufata kauli ya Mtume hiyo unapata baraka, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa walirasul idha da'akum lima yuhikum. Kwa hivyo kumaanisha kuwa chochote ambacho kimetoka kwa Allah na kimetoka kwa Mtume, basi huwa ni kitu ambacho kinatupa maisha mazuri. Yuhyikum wa nahnu ahya, walakin bimaana yuhyikum hayatan tayyiba. Na pia Allah anasema wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, kumaanisha kuwa ani man ataa dhikrahu fa inna lahu madha ma'ishatan ragada. Kwa hivyo kumaanisha kuwa na hata imethibiti katika aingine Allah anasema kuwa alla istaqama ala tariqatin la asqinahu ma'an ghadaqa, kwa kumaanisha kuwa tukifuata njia sawa, na njia sawa ni ile Allah na Mtume, basi maana yake ni kuwa tutakuwa tumeishi maisha mazuri, na ndio maisha ya baraka hayo. Kwa hiyo ndio baraka ambayo wallahu alam inakusudiwa katika hadithi hii. Hadithi ya 11, wa an Salman ibn Amir الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. متوم صلى الله عليه وسلم نسمى إذا أفطر أحدكم أكفطر موجين وقت وكفطر فليفطر على تمر, بس نفطر منذ كبسة أنزك وكل تندي, si kwa kuwa yule tende iwe ndio kufuturu na ndio chakula kabisa alafu kalale, hapana. Maana yake unaanza kula tende ndio chakula cha kwanza kula, si kuvunja saumu, sababu uvunji maana yake ni kuonesha kwa saa saumu yako ishafika mwisho wa kufunga, kwa hiyo sasa unaanza kula, kisha baada hapo sasa utaanza kula chakula ambacho ulikuwa umeshaamua kwa utakula. Mtume anasema fa illam yajid, ikiwa hatopata ambaye anataka kufuturu tende fali yuftir ala main, basi ni aanze cha kwanza kabisa kuanza kufuturu nacho kiwe ni maji. Fainahu tahurun, kwani maji ni masafi, ani kumaanisha kuwa maji ni masafi, na kwa hivyo maana yake ni kuwa pia ani yanasafisha tumbo, kwa sababu tahur kama tulivyosema, nakumbuka mwanzo wa kitabu katika babu limia, ni kuwa ni maji ambayo yana sifa mbili. Kwanza ni sifa yenyewe kuwa yenyewe ni masafi, na sifa pili ni kuwa yana sifa ya kusafisha. Kwa ina maana kwa vile ni masafi, lakini pia yanasafisha tumbo, kiasi cha kwasa unapata sasa ikiwa kuna shida yote ilikuwa pale katika tumbo, uchafu uchafu, basi ile maji yanasafisha. Rawahu al-Khamsa wa sahahahu Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wal Hakim. Alimuhimu hadithi ni sahihi. Kwa hivyo hadithi hii yaeleza pia sunna moja katika sunna za aliyefunga, na sunna yenyewe ni kuwa tukianza kufuturu basi tuanze kwa tende. Haukupata tende, basi anza kwa maji. Haukupata maji, hasa hapo unaruhusa kufuturu na chochote, lakini kutanguliza, kama mtu ana uwezo basi atangulize tende. Na hii hadithi imetusaidia sana sisi huku kwetu, sababu inafanya paka mashallah Ramadhani ikifika, hata kwa wale ambao hatuna uwezo wa kununua tende, angalau tunakuwa tuna uwezo sawa kula tende tukija msikitini, sababu sawa wale wenye uwezo wanatuletea tende tena za bure, ambapo siku ambazo sasa Ramadhani mtu anaweza akatamani hata tende lakini asipate njia kula, sababu naziona tu madukani. Nikitaka kununua mimi napiga hesabu sasa ninunue tende ama ninunue hapa chapati ama simu, naona afadhali hizi pesa nza kununua tu sima na chapati, sababu nikipelekwa tende tanua na sitashiba. Ni kweli hasa inabidi na badilisha budget, tunapeleka wapi kwa maragwe na chapati. Lakini siku za Ramadhani mashallah hizi tende tunazipata hata bila kuzipigia budget, nazipata tu zimetandikwa pale kwenye mkeka, yani manake sasa wewe mwenyewe unaokota inakuwa sasa ni bahati yako. Naelewa, na ni kwa sababu ya hadithi ya kuwa wale wenye kutleta hizi tende, lao kama si hadithi ingebidi wazi kutleta viazi viazi peke yake tu na bajia na nini, lakini kwa sababu kuwa kuna hadithi hii ya kuwa tafuturu na tende, ndio sababu sasa mbali na yote lakini pia tende zinachanganywa hapo. Sasa ni fadhila kubwa sana hii hadithi, kwa kuwa mbali na kuwa ni sunna lakini pia imetujalia sisi tukawa ni njia moja katika njia za kupata tende, na mashallah watu nazipata kweli kwa wingi na tunazila. Wallahu a'lam. Walillahi alhamd. Lakini kama tende hakuna, hakuna haja mtu kujikalifisha. Tafadhali. Hakuna haja mtu kujikalifisha. Mtu achukue maji anywe. Na maji bila shaka yanapatikana kila mahala. Kwa mtu asianze kujilazimisha na kile ambacho haikupewa uwezo. Basi kama hukupata maji na hukupata tende pia, hasa unafuturu na chochote ambacho utakipata na inaruhusiwa. Hadithi ya 12. Na kabla sijaingia katika hadithi ya 12, kuna baadhi ya riwaya zimekuja kuwa mtume alikuwa kifuturu na rutab. Hadithi ambayo imepokewa na Abu Daud na Tirmidhi. Naam, kutoka kwa Anas bin Malik. Mtume alikuwa kifuturu na nini? Na rutab. Rutab maana yake ni ile tende ambayo bado haijaiva mpaka ikawa nyeusi. Yaani inakaribia kuiva lakini haijaiva. Bado ni kama mbichi mbichi hivi yani. Ukiangalia huko Saudi ukienda hivi vitu vyote utavipata. Lakini huko kwetu huwa tende nyingi ambazo tunazipata sokoni ni hizi ambazo tayari zishaiva mpaka zimeshakuwa ni nyeusi. Lakini huko ukienda sokoni utapata kuna tende zimepangwa hapo, kila ina tende rangi yake. Naelewa kuna tende nyekundu na si nyekundu kwa rangi, lakini kwa kuwa nini bado haijafikia kiwango cha kuwa nyeusi, kuna tende green hapo. Naelewa. Sasa wewe mwenyewe uchague tu, na kila mtu ana kila anachokipenda. Lakini mtume alikuwa anapenda rutab, maana kazi tende ambazo bado ni za yani hazijaiva zikawa nyeusi hizi mpaka zikawa zina nini ile, ukishika hivi maana yake haina hii mtoje sukari sukari hizi, ukila maana yake unasikia kabisa kuwa tende bado mbichi, ana ijaiba mpaka afika hatua ya mwisho. Sijui nitoje kwa Kiswahili, lakini rutab ndio jina lake. Sasa pia miongoni mwa sunna za kula tende ni kuwa mtume alikuwa kila tende zikiwa ni witri, kana yuhibu yuftira ala thalathi tamratin, alikuwa kipenda sana kula na ale tende tatu. Ama kama si tende basi ni kwa kitu ambacho hakijagusa moto, yani kuwa kama maji, maji si maji ambayo mpikwa maji manake bado, na kama si maji basi ni kuwa chukua chochote ambacho hakijapikwa ndio ule. Kwa hivyo inamaanisha kuwa unaweza ukachukua matunda, ndizi, ama ukachukua kitu kama matunda yote, hata kama ni embe ukatumia, yani usikimbilie mambo ya bajia na viazi na vitu vya nini maamri hayo, sababu yamepikwa. Baada ya kumaliza nduta utakula hivi vingine ambavyo vimepikwa. Hadithi ya 12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-wisali, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza Muislamu kufunga saumu ya mfululizo, ya kuwa unafunga mchana na ikifika usiku haufuturu na usiku mzima hautakula, tena ikifika mchana tunaendelea kufunga. Faqala rajulun, akasema mmoja katika maswahaba wa kiume, minal muslimin, yani katika Uislamu, fa innaka tuwasil, Mtume mbona tukataza sisi na wewe unafunga saumu hiyo ya mfululizo ya Rasulullah? Kala mtume akasema wa ayyukum mithli, na ni yupi kati yenu yeye ni mfano wangu. Na hapa mtume anamaanisha mfano wake kwa saumu hii, si ti mfano wake kwa mtume alikuwa afanana na maswahaba, bali kuna maswahaba kabisa walikuwa wanafanana mtume hata kisura. Naelewa, lakini sasa hapa mtume hamaanishi kuhusu masala ya kufanana kisura ama kufanana kimwili ama kufanana, la, anamaanisha kufanana kwa upande wa ibada hii ya kuwa hawako sawa na yeye. Kwa nini? Kwa sababu kwake ni ruhusa kufunga, lakini kwetu haturuhusiwa. Mtume akaeleza sababu ya kusema kuwa hakuna ambaye ni mfano wake. Akasema inni abitu, mimi nalala usiku, yut'imuni rabbi wa yasqini, kisha Allah ananilisha na ananinywesha. Anakumaanisha kuwa zile nguvu ambazo mtume akilala akiamka amezipata ni zile nguvu ambazo sisi watu tunazipata ikiwa tumekula na ikiwa tumekunywa, lakini anazipata bila ya kula chakula ambacho ni cha kawaida vile watu nakula, isipokuwa ni Allah anampa nguvu hizo, Allah mwenyewe anavyojua. Falamma abau, asema sahaba walipokataa kusikiza kuwa hii somo hawaiwezi na hao hawawi kama mtume kwa somo hiyo, ayantahu, falamma abau ayantahu anil wiswali waswala bihim, asa mtume akafunga hiyo somo na pia akafunga, basi wakaendelea kufunga pamoja. Yauman thumma yauman thumma ra'au al-hilal, lakini kisha wakaona mwezi. Faqala, mtume akasema lau ta'akhara al-hilalu, lau kama mwezi ungechelewa kuonekana, lazidtukum, ninge wazidishia siku nyingine tena kufunga, ili ndio mjue kuwa kumbe hamtaweza, ndio mjue kuwa nakataza kwa sababu ya kuwa hamwezi, na mimi naweza. Kal munkil, kal munkili lahum, ani kama yule mwenye kutaka kuwalipiza. Hina abau ayantahu, kile kipindi ya chakua, ani ule wakati wa kuwa alikataa kuacha kufunga somo hiyo baada ya kuwa tayari alikuwa ashawakataza. Kwa hivyo alikuwa ni kama anataka kuwatia adabu kwa kule kuwafanya wafunge mfululizo siku nyingi mpaka mwisho wafika mahali waseme kuwa ndio basi tushashindwa. Ndio mtu anambia haya, ndio sababu nikawa nakataza. Kwa hivyo hadithi hii ni hadithi ambayo yaonesha wepesi wa Uislamu, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia mambo mepesi kwa kufunga mchana na usiku tule, wala hakutulazimisha kwa tufunge mchana na usiku pia tufunge na iwe ni mfululizo hivyo. Kwa nini? Kwa sababu kuna uzito kwa jambo hilo, na Allah anasema wa majala lakum fi dini min haraj, ayingine Allah anasema yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, na mtume akasema inna dina yusrun, dini nyepesi. Kwa miongoni mwa mambo yanaonesha wepesi wa Uislamu ni tulivyowekewa tufunge, hatukuwekewa kwa namna ya uzito kiasi cha kuwa mtu apate dhiki mpaka aone sasa tena kufunga kumemshinda. Kwa hiyo ni hadithi ya kuonesha hivyo, ingawa kwa mtume jambo hilo alikuwa analiweza, kwa hivyo kalifanya, lakini hakuwalazimisha maswahaba wafanye kwa sababu ya kujua kwake kuwa hao hawataliweza na itakuwa ni uzito. Kisha hadithi yaonesha kuwa ni haramu mtu kufunga somo aina hiyo, yani mfano kama siku mbili mfululizo bila ya kula usiku wala mchana. Kisha hadithi pia yaonesha kuwa ni makosa mtu kufanya ghulu, yani kufanya kitu mpaka uvuke mpaka na wewe sasa unajilazimisha kwa jambo ambalo hukulazimishwa nalo. Sasa itakuwa maana yake wewe mwenyewe unajitesa na unajadhibu ambapo haifai. Kisha saumu hii ya kufunga mfululizo kama tulivyoambiwa katika hadithi ni saumu ambayo ni haswa kwa mtume. Na hii ni kuonesha kwa kuna baadhi ya mambo katika dini yalikuwa ni haswa kwa mtume, kwetu sisi ilikuwa si sawa. Miongoni mwa mambo hayo ni saumu. Kwa hivyo ina maana kuwa Muislamu hafai kufunga saumu hii ya aina hii. Hadithi ya 13. Wa anhu radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man lam yada qawla az-zur yeyote ambaye hatoacha maneno ya uongo, wala amala bihi na vitendo vya uongo, waljahala na mambo ya kipuzi, falaisa lillahi hajatun, basi Allah hana haja kabisa na mtu huyo, fi anyada taama huwa sharabu, kwa kuacha kwake kula kwake na kunywa kwake, kwa kuwa amefunga, ili hali amefunga tu kula na kunywa, lakini akawa hajafunga kwa kuacha mambo na vitendo ambavyo ni vya haramu, ikiwemo kudanganya ama kusema uongo. Rawahu al-Bukhari wa Abu Daud wa lafdhu lahu. Kusema uongo nadhani kila mtu anaelewa ya kuwa ni kusema jambo ambalo wewe mwenyewe wajua kuwa hapa naongea uongo. Hiyo ni haramu kwa mtu aliyefunga, kama vile pia ni haramu kwa mtu ambaye hakufunga. Lakini sasa kwa mtu aliyefunga inakuwa ni haramu zaidi, kwa kuwa nini? Asili ya saumu ni kumkanya mtu na yale mambo ambayo ni ya haramu ili azoee kuyaacha. Kwa kama vile umeacha jambo la halali ambalo ni kula chakula cha halali na kunywa kinywa cha halali, lakini umeacha kwa ajili ya kuwa umeambiwa uache, basi sasa mimbabi aula, ni bora zaidi uache jambo ambalo asili yake si halali bali asili yake ni haramu, na ikiwemo nini? Ni kusema uongo. Na hii hadithi licha hapa ya kutaja uongo peke yake, lakini namaanisha mambo yote ya haramu, ya kuwa haifai muislamu kuwa amefunga lakini anafanya mambo haya haramu. Kwa nini? Kwa sababu uongo kweli ni haramu, lakini kuna mambo mengine ambayo ni haramu na ni makubwa zaidi uharamu wake hata kuliko uongo. Mfano kama mtu kukata kizazi kwa kuwa umefunga lakini umemnunia mtu katika familia zako. Na haya mambo tokea, pata mtu ana saumu, lakini sasa vipi? Leo sasa kwa vile sisi ni familia, wache tukafuturu pamoja na ndugu. Mimi wasiendi, hakuna kitu kama hicho. Siwezi kabisa kufuturu na ule. Hasio ni qatu rahim, lakini huko umefunga. Makosa hivyo. Ama mtu kuiba na huko amefunga. Hebu niambie, msikitini mmekuja kuswali na ni Ramadhani, lakini unapata mtu akitoka nje, sioni viatu vyangu. Na hali ya kuwa wale ambao wamekuja kuswali ndio hao hao ambao wamechukua hivyo viatu. Tena amechagua kabisa viatu vipya, vile vizuri akaviacha. Maisha kwa amekusudia kabisa kuiba. Na hali ya kuwa eti amefunga. Sasa hapa hakuna mtu yani atakuwa haelewi maana kufunga nini. Na madhambi mengine mengi ambao watu hufanya, hata paka watu kudhulumiana, nielewa? Na mpaka hata watu wengine hata ufanye ushirikina wakiwa katika Ramadhani unapata. Sasa mtihani kama una mtu hajui. Lakini sasa kwa jumla madhambi ambayo hayamtoi mtu katika Uislamu ni madhambi ambayo atakiwa mtu ajiepusha akiwa amefunga, kama vile pia huwa ni sawa mtu ajiepusha na madhambi hayo akiwa hajafunga. Sasa ikiwa hautaacha madhambi hayo na hali ya kuwa umefunga, basi ina maana kuwa saumu yako itakubaliwa. Somo yake itafanyaje? Itakubaliwa. Lakini itakuwa hauna thawabu za hiyo somo. Ni sawa na mtu aje siku ya Ijumaa kisha aanze kucheza na vitu na hali ya kuwa amekatazwa. Mtume akasema man masal haswa faqallagha. Sasa wa man lagha fala jumaata la. Maana yake huyo mwenye kucheza basi Ijumaa imekubaliwa, lakini hana thawabu za Ijumaa. Kwa hivyo ni kumaanisha kuwa huyu itakuwa zile fadhila ambazo wenzake wanapata za kufunga, thawabu ambazo wenzake wanapata kwa kufunga, yeye atazikosa kwa sababu ya kuwa ile saumu ameifunga lakini hakuifunga inavyotakiwa, kwa kuacha yote ambayo ni ya haramu inavyotakiwa wache. Sasa kusema maneno ya uongo nadhani tushaeleza kuwa inajulikana. Lakini je, kufanya vitendo vya uongo ni vipi? Yaani mtu kufanya kitendo ambacho ni cha uongo. Kwa fupi kabisa tafsiri yake unaweza kusema ni kuwa ni kama mtu bubu. Sababu bubu yeye maneno yake huwa ni vitendo vyake. Sasa ina maana kuwa yeye akiwa atakuwa anaongea kivitendo, kisha vile vitendo vyake au anaongea na anajua kabisa hapa anaongea uongo, basi ina maana kuwa atakuwa ameingia katika hadithi ya kuwa atakuwa anafanya vitendo vya uongo. Lakini pia vitendo vya uongo kwa watu ambao si mabubu ni kama mtu kuwa anafanya mfano biashara na mwenzake. kisha namfanyia ghish, hapo amefanya kitendo cha uongo, namdanganya mtu kuwa hii simu ni mpya kabisa kisha ni original, kumbe simu fake ishatumika. Tare hapo uongo umedanganya. Naelewa? Na mambo mengine ambayo hufanyika kwa biashara, nampimia mtu naonesha kwa ni kilo moja, kumbe kilo moja itajimia, umemdanganya. Na mara nyingi katika biashara ndio watu danganyana sana, hasa wale ambao hawamchi Mungu. Ili ndio watumie nafasi hiyo kufanyaje, kupata faida kwa kutumia njia ambayo si ya kisheria. Sasa kwa maana hiyo, mtu ambaye atafanya vitendo ambavyo vinaingia katika uongo ama akaongea maneno ambayo ni ya uongo, basi mtu huyo akiwa amefunga, Allah hana haja na somo yake. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.